Davor Pejić je techno guru. Dobro večer, dragi slušatelji i slušateljice, i dobrodošli u još jedno izdanje Tehno Gurua. Sa nama je večeras Ivona Habljanec sa Akademije likovnih umjetnosti iz Sveučilišta u Rijeci. Dobrodošla. Hvala vam. Možeš li nam reći što je to zanimljivo što si ti radila u Startup Inkubatoru? Pa evo, ja bih počela s time kako u biti sve počelo, a počelo upravo na Akademiji. Znači, studiram likovnu pedagogiju, pojačani modul mi je kiparstvo. Tako da smo tamo u principu dobili nekakav zadatak da napravimo dječju igru ili igračku. Tad sam ja u biti osmislila, nacrtala samo taktilni memory i profesorica mi je to prepoznala i predložila mi da možda bi bilo dobro to isprobati i napraviti nekako, pa ćemo vidjeti onda šta dalje s time. Ja sam to napravila, funkcioniralo je, i onda sam se odlučila prijaviti za Startup Inkubator. Kako je došla onda sad ta ideja? Jesi li odmah išla u izradu toga ili na koji način je krenuo, znači, taj proces cijeli? Pa krenulo je tako da ja sam u biti tamo došla sa tim prototipom napravljenim na kiparstvu. I onda sam uz stručno mentorstvo, radionice i savjete u startupu odlučila napraviti prototip 3D printerom. I to se pokazalo dosta zanimljivo i dosta dobro, tako da sam s time u biti finalizirala. Znači, na kraju tog šestomjesečnog perioda ja sam imala prototip koji je bio spreman za proizvodnju dalje. Što ti je bilo najbitnije što si naučila iz Startup Inkubatora? Jesi li onako pomalo izvlačila marketing, kako napraviti logo i sve, ili na koji način je to sad išlo? Pa to je mislim dosta nekako jako koncentrirano znanje, veliko znanje na jednom mjestu, što je odlična stvar. Ja bih svakako svima preporučila da se prijave. Znači, savjeti se mogu dobiti od strane 34 mentora sa svih područja, apsolutno. Nekakve radionice su svako toliko održavane, predavanja, vježbe. Stvarno ono jako pozitivno okruženje, i okruženje je radno, što ti tjera da ideš naprijed i da radiš nešto s tim svojim projektom. I da, odlično, odlična stvar za svakog. Evo, jesi li išla u ovaj cijeli projekt sama ili si u sebe imala još neki tim? Bio je dečko sa mnom, ali u biti ta ideja je moja. Njega sam zvala samo jer su mi u startupu rekli preporuka, čisto, da bi bilo dobro nekog imati u slučaju da ja ne mogu doći na radionice ili predavanja, da opet imam nekog s kim sam ok, da on mi to može prenijeti. A reci mi, kako si došla na ideju do imena i kako se zapravo zove? Pa igra se zove Tačeri, to mi je nekako bilo logično, Tač. Znači, jer to se radi se o 9 parova jednakih tekstura i djeca onda sa povezom na očima jednostavno traže taktilnim putem dva ista para. Je li igra namijenjena samo djeci koja su zdrava, da se tako izrazim, ili recimo se može koristiti i sa djecom koja recimo imaju neki drugi osjet malo oslabljen? Pa da, mogu igrati naravno zdrava djeca, ali mogu i djeca sa različitim zdravstvenim poteškoćama u biti. Tako da recimo tu igra jako dobro razvija empatiju, ako zamislimo igru slijepog ili slabojnog djeteta sa zdravim. I naravno, što je ta neka zdravstvena, što su zdravstvene poteškoće veće, naravno igranje će biti otežano, ali u principu dosta djece može igrati igru. Jesi li razmišljala o tome, rekla si mi da je prvo si napravila, znači prototip bila od drva, ako se ne varam, sljedeći prototip je bio 3D printerom, i kako si onda došla na ideju o isplativosti projekta, što si napravila na taj način? Pa ja sam nakon što je završio taj šestomjesečni period malo počela ispitivati proizvodnju i vidjeti kako bi to sve u biti teklo, i s obzirom da studiram i to sve zajedno, malo mi je klasična ova proizvodnja bila preskupa, i onda sam odlučila kupiti 3D printer. To je recimo nešto u što bi mogla investirati, tako da sada taj 3D printer doma i printa punom parom, i to mi u biti pruža mogućnost izrade ne samo te jedne igre, nego da nastavim niz različitih nekakvih pomagala, igračaka i svega onog što je djeci potrebno konkretno za tu osobu, za to dijete. I to znači da si baš ti Startup Inkubator zapravo stvarno omogućio da postaneš poduzetnica pa u tom. Pa tako je, da. Odredio mi je, kako bi rekla, dao mi je neku smjernicu u kojem ja želim ići dalje. Znači, spojila sam umjetnost, kiparstvo, pedagogiju, sve to u biti nekakve grane koje volim, sam našla u jednom i to mi je super. Koji bi bio, možda bio neki sljedeći korak u ovoj izradi dalje? Jeste li razmišljala, ne znam, koja si godina fakulteta? Četvrta. Znači, već sad polako bližiš kraju svog akademskog obrazovanja, vidiš li onda budućnost u ovome u čemu si, što si započela? Pa vidim, da, definitivno bih voljela otvoriti nešto sa 3D printanjem, nekakvu firmu, obrt, svejedno. I malo se više posvetiti tome onda. Mislim, ja sam likovni pedagog, ću biti jednom, ali mi naravno niko ne garantira da ću odmah nakon faksa se zaposliti i početi raditi u struci, tako da bi mi to bila neka super opcija onda. Razmišljam o tome, da, definitivno. Jesi li razmišljala možda da se uključiš sa možda nekom udrugom koja bi na neki možda način donirala ovo što bi ti radila? Pa kontaktirala me udruga I djeci s ljubavlju, to je udruga za slijepu i slabovidnu djecu i oni bi voljeli... otvaraju ove godine kabinet koji će biti posvećen njima u smislu da će se tamo nalaziti nekakva pomagala i savjeti recimo za roditelje. I onda su me pitali ako bih mogla donirati nekoliko igračaka, tako da sam u pripremi je to za njih isto. Da. Možeš li nam reći, ne znam, ako to nije tajna, koliko zapravo košta jedan kad napraviš zapravo jednu igračku, koliko tebe financijski optereti? Pa recimo ja kad sam išla printat, onda sam printala na Krku, to je znači trgovina sa nautičkom opremom, oni su mi printali i tamo sam platila kao studentica s popustom 350 kuna. Ali ja kad bi išla raditi svog materijala bi potrošila možda 150 do 200 kuna, evo, po mojoj procjeni. Nisam baš previše ni razmišljala o tome, ali ovako sad... Što zapravo nije ni prilično skupo niti u izradi, a i recimo kad bi prodavala isto ne bi znači bilo skupo, što je zapravo super jer bi bilo dostupno, da. Prihvatljivo puno ljudi, da. Koji su možda i slabijeg socioekonomskog statusa. Mm-hmm. Možeš li nam reći još kako si se naučila printati na 3D printeru? Mislim, za to je potrebno stvarno volja i želja stvarno da se to zna. Mislim da to nije, ja sad evo ne znam, je li to stvarno tako komplicirano kao što se čini? To je dosta ovako smiješna priča. Ja sam kupila 3D printer, ja nisam imala pojma u što se upuštam, znači meni je to bilo fore i eto, uzela sam ga. I u biti sama sam sastavila konstrukciju. Onda kad sam vidjela žice koje su virele na sve strane, onda sam zvala prijatelja od dečka da mi to dođe pospajat. On je to uspješno sve spojio, otvorila sam program, SketchUp se zove program, i pokušala nešto samostalno napraviti. I u biti to nije toliko komplicirano, znači jednostavno napravi se u tom programu, prebaci se u jedan drugi program i doslovno se stisne print i on to krene printati. Super je prednost to što na internetu već postoji jako puno napravljenih modela koji su doslovno spremni. Skinete ih s interneta i stisnete print i oni se printaju. Znači, ono, jako ih je puno, a recimo što se tiče konkretno igre, nju bi mogla bez problema. Ona nije komplicirana za izraditi, ni za nacrtati tamo, tako da... Za sad je da ok, evo, nije loše. Mogla bi to onda i pitati, znači nije u današnje vrijeme, misliš li onda da se stvarno samo trebamo usredotočiti na fakultetsko obrazovanje ili bi stvarno ovako kao i ti trebali svi mladi malo potražiti oko neformalne izvore obrazovanja i uputiti se možda ne baš u poduzetništvo ako to nije za njih, ali u neki drugi još smjer? Da. Pa evo, treba biti uporan. Znači ja mislim da se sa apsolutno svakim zanimanjem može doseći neko zadovoljstvo u životu. S apsolutno svakim. Znači da nema tu nekih ograničenja, samo se čovjek treba usuditi i krenuti u nešto. I naravno, treba s jedne strane investirati u nešto ako želimo da to uspije. Tako da, ja se ne bi oslonila samo na formalno obrazovanje, to je super, naravno, pohvalno za svih, ali opet mislim da treba i na neke druge načine pokušati pronaći nekakve nove izvore. Možete li nam reći još, znači kako je igra koncipirana, na koji način točno? Znači igra se sastoji od 9 krugova različitih, od 18 krugova u biti, 9 parova, i to su različite teksture i 2 pokrivala za oči. Ona se nalazi u tubi, doslovno ti krugovi se izvade, poslažu na stol, stavi se pokrivalo na oči, djeca igraju taktilnim putem. Cilj je naravno pronaći što više parova i ko nađe više parova je pobjednik. Jesu li te tvoji pedagoška struka, je li te onako baš dobro pripremila na ovo, na baš stvaranje ove igre i na ovo što te... Pa mogu reći da je. Je dosta dobra podloga na akademiji za takve stvari, da. I dosta mi je bilo, recimo odmah sam znala u koji period djetetova života smjestiti tu igru, koju djecu bi to najviše zanimalo možda i takve stvari. Tako da to mi je dosta pomoglo ovako zaključiti. Što ti je kad si ušla u startup inkubator bilo najteže kod cijele izrade cijelog poslovnog plana i slično, ili na primjer, ne znam, izrada loga, ime, ili što ti je bilo onako nešto u čemu se baš nisi snašla najbolje? Pa ove nekakve vizualne stvari, tipa logo, ime i takve stvari, to mi je bilo lagano, to mi ništa nije bio problem, ali recimo kad je na red došao marketing i takve stvari, u tom području doslovno nikad nisam bila. Znači, nam pojma o tim stvarima, tako da mi je bilo malo teško to pohvatati, ali s vremenom se i to uspije, nije problem. Znači, misliš stvarno da bi sve mlade koji imaju ideju startup inkubator mogao jako dobro pripremiti na ono što žele? Da, definitivno. To je, mislim, oni ne pripremaju recimo samo na nekakav, oni ne daju samo poduke, na primjer, u tom smislu, nego mi imamo tamo vježbe i na kraju dolazi demo dan. Demo dan je gdje vi pričate o svom projektu od 3 do 5 minuta i u tih par minuta vi morate reći sve. Sve što bi recimo jedan dan nekog investitora moglo zainteresirati. I oni u biti i na to pripremaju ljude, na javno izlaganje, stvarno na neke stvari koje koriste u životu, ono, ili će jednom koristiti. Znači, misliš da te ono, napravio ti je super dobru podlogu kako bi mogla dalje nastaviti u to poduzeće u tom svijetu? Da. I stvarno mi je jako drago što sam se prijavila i svima bi savjetovala kad tad da se prijave. I to ne mora biti nikakva inovacija, to ne mora biti ništa novo. To može biti stvar koja recimo postoji negdje vani, u Rijeci nije zastupljena, neko ju prepozna i misli da bi mogla dobro doći tu. Jednostavno ode tamo da se pripremi na taj početak svog posla. Jesi li se ikad zamišljala kao poduzetnica da kad se upisivala fakultet? Pa ne, nikad. To mi nije bilo ni na kraj pameti nikad. Ali eto, svašta se događa. Nisam, ne. Da, čudni su ti putevi i sudbine. Da, stvarno jesu, da. Bi li nešto sad našim dragim slušateljima i slušateljicama za kraj poručila? Možda da se odvaže, da budu hrabri? Pa bi, definitivno, da. Treba biti hrabar i uporan, što je najbitnije. I svakako ako neko ima nekakvu ideju, generacije u startupu idu, pa tako, neka se prijave. Puno ti hvala na ovom intervju. Vama. Evo, a vi, dragi slušatelji i slušateljice, ostanite uz program Radio Sove. Davor Pejić je tehno guru.